Jet Fix. याद करो अपना लास्ट बर्थडे, उसके बाद से तुम्हारी जिंदगी के और कितने दिन कम हो गए हैं। उन दिनों में ऐसे कितने काम थे जो तुमने कल पे टालकर उसी पल उनको निपटा दिया, और ऐसे कितने काम थे जो आज भी ऐसे ही लटक रहे हैं। तुम्हारे सैटरडे, तुम्हारे वीकेंड्स एक एक करके सब बीत जाएंगे। तुम्हारी जनवरी, तुम्हारा जून एक एक करके सब बीत जाएंगे। तुम्हारा 20वां बर्थडे, तुम्हारा 40वां बर्थडे एक एक करके सब बीत जाएंगे। तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन तुमने नहीं सुधरने की कसम खा रखी है कि चाहे जान निकल जाए कोई भी गंदी आदत नहीं छोड़ूंगा। तुमने कसम खा रखी है कि सपने खूब देखूंगा, लेकिन कभी भी अपने इस ढोंगीपन से बाहर नहीं निकलूंगा। याद रख मेरे दोस्त, जब तू 50 साल बाद जब आखिरी सांस ले रहा होगा, तब तुझे पछतावा चाहिए या प्राउड चाहिए, मरने के बाद तुझे दुनिया भर का शुक्रिया चाहिए या घर पे 3 दिन की बैठक चाहिए, अभी तय करना है, अभी और इसी वक्त फैसला करना है। सोच ले कि ये तेरी आखिरी रात है। अगर तेरा बुलावा इसी वक्त आ गया तो क्या तू सेटिस्फेक्शन के साथ ऊपर जाएगा? अगर तुझे अभी दुनिया से बाहर जाने की टिकट मिल रही है तो कहीं तेरा अधूरा सपना तो नहीं मिस हो रहा? और सुन, इस दुनिया में कई धुरंधर हैं, जो काम तूने नहीं किया वो कोई ना कोई कर ही देगा। अरे कितना बुरा लगेगा तुझे ऊपर से देख के कि यार इतना भी मुश्किल नहीं था, काश कि तू थोड़ा पृथ्वी पर जन्म लेने का सबूत छोड़ के जाता, कोई ऐसा सबूत कि आने वाली कई सदियों तक बच्चे बच्चे को पता रहता कि कोई एक पागल इंसान था जिसपे भूत सवार था कुछ बड़ा करने का, कुछ बदलाव करने का, जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम ने किया, आइंस्टीन ने किया, महाराणा प्रताप ने किया, स्टीफन हॉकिंग ने किया। नाम लिखने बैठोगे तो खत्म नहीं होंगे, बहुत से नाम मिल जाएंगे ऐसे लोगों के, क्योंकि उनकी जिंदगी के सबूत हैं। आज भी कहीं से उनकी मेहनत की खुशबू आती है। चलो इतिहास में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, क्या खूब लड़ी वो, जान गंवा देना मंजूर था लेकिन लक्ष्य से भटकी नहीं। अगर तुम अपना नाम करना चाहते हो तो आज की दुनिया में नाम करने के लिए प्राणों की आहुति देने तक की भी जरूरत नहीं है, और अगर प्राण देकर ही नाम करना है तो उसके लिए भारत माँ की सीमा भी तुम्हारे लिए तैयार है। बड़े गर्व से ये दुनिया तुम्हें सलामी देगी। ढूंढो तो रास्ते हैं, सोचो तो वजह है, खोजो तो मंजिल है, करना चाहो तो सब मुमकिन है। जिस भी रास्ते पर चलो अपने सबूत छोड़ते जाओ, तुम एक पागल इंसान हो, अपना कारवां जोड़ते जाओ, फंसना मत मुसाफिर, दुनिया के कई जाल है, बर्बाद हो जाएगी जिंदगी अगर सोचते रहोगे कि अभी तो कई साल है। जो खुद नहीं सुधरा उसको जिंदगी सुधार देती है, जो वक्त को उजाड़ता है उसको जिंदगी उजाड़ देती है। इस देश में जरूरत है उस गर्म खून की जो इसकी मिट्टी को सींच सके, अपने वतन को ऐसे मुकाम पर ले जा सके कि उसके बराबर में तो क्या उसके आसपास भी कोई दूसरा देश ना टिके। इसलिए इस देश के युवाओं से इस वीडियो के माध्यम से अपील है कि आओ वक्त की रेत पर कुछ फुटप्रिंट अपने भी छोड़ते जाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। Jet Fix.